Kapitola. Místo děje, Turecko, nedaleko města Adana. Pompeius sem v roce 67 nastěhoval piráty a město upadlo. Pohádkový Harún al-Rašíd do něj, za zlatem a drahými kameny, nalákal jiné dobrodruhy a probudil ulice znovu k životu. Císař Hadrián se tady jednou potřeboval dostat přes řeku Sejhan, dal vystavět most a turisté ho ještě dnes obdivují. Američané vybrali planinu nedaleko čtvrtmilionového města pro vojenskou základnu Incirlik. Scéna, prvotřídní vojenské letiště s patřičnými technickými vymoženostmi pod zemí i nad zemí. Za přistávací plochou erární baráky, které by mohly patřit kterékoliv armádě světa. Kantýna s televizorem, vykřikujícím nesrozumitelnou turečtinou, s hlučnou hrací skříní a vyšeptalou deskou Hallo Dolly. Pak ještě pár Forbesů na prohrávání čtvrťáků. Za pruhem trávníku jiný trávník, s košíky a brankami a vypíchané hřiště na kroket. Ještě dva baráky stranou, nijak zvláštní ani výstředně zařízené, pozoruhodné jedině tím, že o ně vlastně jde. Zvuková kulisa, občas ječivý zvuk proudového letadla, někdy přistává a někdy startuje, když nějaký lajdák nezavře dveře kantýny, pár synkop Armstronga a takt halasného smíchu, pak ještě občas přiškrcený klaxon, ten sem tam houkne signál. Jinak by mohlo být slyšet cikády, kdyby už byl večer a nepálilo tak strašně slunce. Chlapi si začali povídat o civilech, hned jak se objevili. Nikdo je neviděl přijít a najednou byli tady. Neměli distinkce, nosili kombinézy, ani vojenské, ani sportovní a firemní už teprve ne. Neměli na zádech ani číslo, ani značku podniku. A byli tak divně, tak smutně, tak fádně šedé, že ta barva sama sebe popírala. Piloti byli zrovna tak bezbarví. A stejné byly i jejich stroje. Uložili je do dvou hangárů na konci betonového plato, kde dřív stávala jen sem tam nějaká mašina, která tady čekala na součástky. A najednou štyky. Stroje tak opravdu vypadaly, štíhlý tvar, lehká figura, křídla jako váška nad tůní a všechno filigránské, třaslavé a nevojenské jako u větroně, který létá jen v neděli odpoledne. Štičí nátěr. Barva hluboké kalné vody. Také jakživ nikdo neslyšel o jednotce, která by se jmenovala 10/10. Ale ti smutní frajeři skutečně patřili k jednotce, která se jmenovala 10/10. Hoši od letectva jsou chytráci a zvědaví jako kostelní báby. Jejich hangároví kolegové se melou při montáži také 9:05. Jsou-li tak daleko z domu, až v tureckém Incirliku, dodává jim témata k rozhovorům jedině rádio a tisk. Ani jedno ani druhé není přesně to, co potřebují. Proto zaměří celou svoji pozornost na tajemné piloty a začnou opatrně vyzvídat. Moc se nedoví. Jsou prý od Lockheedů. To je firma, která vyrábí většinu vojenských letadel. Jenže oni prý teď zrovna u Lockheedů nejsou, protože je půjčili na nějaký čas k NACA. To je instituce s poměrně dlouhým jménem National Advisory Committee of Aeronautics, což by měl být Národní poradní sbor pro letectví. Záhadní muži se záhadnými stroji se s nikým moc nebaví, je to, jak se zdá, spolek zavilých samotářů. I když se proslýchá, že pracují na nějakém důležitém výzkumném úkolu v souvislosti s leteckou meteorologií a oni sami tyto chýry nevyvracejí, je na jejich činnosti přece jen něco podezřelého. Ti chlapi létají na svých štičích strojích jen za pěkného a stálého počasí. To pořád jen pozorují, že svítí slunce a že je modrá obloha. Zdá se, že ne. Jejich lety vzbudí zakrátko nedůvěru nejen pozemního personálu a vojenských pilotů americké základny, ale pobouří i hlídky na íránské hranici a v Teheránu a zaregistrují je také sovětské radarové stanice na sovětsko-afgánských hranicích. Sovětští pozorovatelé zjistí, že se piloti strojů nedrží úzkostlivě pravidla nenalétávat ani v abnormální výšce nad výsostné území druhého státu. Letadla, podobající se štice, mají pro svá meteorologická pozorování podivně dlouhou a neobyčejně složitou trasu. Míří po startu k východu, letí víc než 600 km na jih, dostanou se až nad Teherán a zase dalších 800 km přímo na východ k Maškadu, kde se zbíhá iránská, sovětská a afgánská hranice. pak se neúnavné stroje vznášejí nad sovětsko-afgánskou hranicí, přelétnou víc než 900 kilometrů dlouhou dráhu téměř za hodinu a nikdy se nepouštějí hluboko nad sovětské území. Dalo by se dokonce říci, že pilot prostě letí rovně jako podle pravítka, zatímco se dole hranice klikatí. Nic víc. Pak stejnou cestou na mateřské letiště. Zatím, protože to ještě není ani premiéra, ani generální zkouška, jen očichávání. Pozoruhodný výkon, značný akční rádius, neobvyklá výška, takový nákladný výlet musí mít přece smysl a cíl. Skutečně má. Ty neobvykle vyhlížející letouny s tak výjimečnými vlastnostmi se jmenují Utility 2, říká se jim U2 a zatím ještě nemají tak špatnou pověst. Ale vzbuzují pozornost všude, kde jen se mihnou nad zemí. Lidé jsou zvědaví a letci zvlášť a novináři a agenti ještě víc. Stroje štičí barvy stály připraveny na startovací dráze Incirliku, obklopeny tajemstvím, čas od času vzlétly k dlouhým túrám a přesně se vraceli zpět. Nikdo neznal pravý smysl ani skutečný cíl nepravidelných letů. Nebo snad přece vzbudili podezření. Americký publicista Sanche de Granont potvrzuje, že sovětská protivzdušná obrana věděla od počátku akce o návštěvách strojů bez označení. Radarové hlídky je sledovaly, registrovaly dráhy jejich letů, není vyloučeno, že je nespustili ani na vteřinu z obrazovek, je možné, že se vyčkávalo. Až do roku 1958 se totiž skutečně nevědělo, co je to za stroje. Nejblíž k odhalení tajemství se dostali Japonci a pomohla jim k tomu náhoda. Asi 65 kilometrů jižně od Tokia leží sportovní letiště Fugisawa. Japonci milují letecký sport a tak je tady od rána do večera plno. Startují a přistávají akrobaté, tažné stroje vystupují z větroni v závěsu nad mraky. Dole se zatím baví mladí lidé a čekají, až na ně přijde řada. Samozřejmě, kde kdo má s sebou filmovou kameru, každý si chce zvětšnit podařený lohopin nebo bezvadné přistání přítele. Letoun štičí barvy se objevil nad betonovou přistávací plochou najednou, jako by doslova spadl z nebe. Pilot se neohlásil letištní věží, přelétl zaparkované stroje sotva v desetimetrové výšce a přistál na pistě na břicho. Turbovrtulový jednoplošník podivného tvaru a stavby zůstal ležet, podivně nízký, protože se mu neotevřel podvozek. Jeho vlaštovčí křídla připomínala spíš větroně, na jakých se létalo nad Fugisawou. Pochopili, že jde o nouzové přistání a rozběhli se ke stroji. Kamery bzučely, pro každého amatéra znamenal takový záběr prvotřídní senzaci. Kdo ví, odkud přilétl, kdo ví, komu patří, kdo ví, co se mu přihodilo. Byli od letounu ještě dobrých 100 metrů, když pilot odsunul poklop. Spatřili hlavu v neobvykle velké a kulaté přílbě, zjistili, že zvedl ruku a mává, mysleli, že potřebuje pomoci, potom se poklop kabiny zavřel, oni doběhli a hleděli na kulatou přílbu pilota. Ten se na ně sice podíval, ale nereagoval na nic. Jen jednou udělal rozhodné gesto, které mohlo znamenat jedině ne, ne, ne. Za 15 minut přistál v těsné blízkosti tmavého letadla vrtulník amerického námořnictva. Vyskočili z něj civilisté, měli v ruce pistole, obklopili letoun, někdo z nich kývl na pilota, ten otevřel plexitový kryt, vylezl ven, postavil se před jednoho z nich a řekl, že je všechno v pořádku. Muži z vojenského vrtulníku byli v civilu, pilot letadla měl sice podivnou kombinézu, vypadala jako vojenská, ale byla holá, bez označení. Japonci zažili ještě další překvapení. Muži s pistolemi je přinutili k rozchodu a udělali to dost nevybíravým způsobem. Tmavé letadlo zmizelo z letiště Fugisawa během několika hodin, ale zůstaly filmy a fotografie a také popis události Fair Review. Plachtař Eichiro Sekigawa byl také přitom a popsal ve svém článku podivný letoun do takových podrobností a odhadl tak přesně jeho vlastnosti, že jeho slova působila později jako věštba. Historie štičího letounu začíná ovšem jinde a jinak a je jedním z dokladů pro tvrzení, že v životě mnohé s mnohým souvisí. Dávno před nouzovým přistáním Utility 2 na sportovním letišti v Japonsku začala pracovat konstrukční kancelář leteckého koncernu Lockheed v Burbanku v Kalifornii na novém projektu neobvyklého vojenského letounu, který měl mít mnoho nejnej vlastností. Obrovská rychlost, velký dolet bez mezipřistání, schopnost manévrování v rekordních výškách. Motor je naprostá novinka proudové techniky. Konstrukce draku má tolik progresivních prvků, že Starfighter, jak stroj později pokřtí, se podobá víc řízené raketě než letounu podle konvenčních představ. Starfighter má být v mnohem výjimečný, proto musí šéf inženýr konstrukce pan Johnson provést v letových podmínkách několik zásadních zkoušek motorů a pomocného zařízení letadla, které existuje zatím jen na konstrukčních výkresech. Jak vyzkoušet speciální tryskový motor ve 20-kilometrové výšce, když F-10, což je konstrukční označení budoucího Starfighteru, není ještě na světě. Jediná možnost – vyrobit experimentální stroj, který by splnil základní podmínky, dostal se do výšky 20 000 metrů a mohl tam zkoušet vlastnosti motoru co možná nejdéle. Tak se zrodil zkušební letoun Utility 2 a byl to už podle označení Utility rovnítko užitečnost, prospěšnost, skutečně pomocný experimentální stroj. Zatím neměl jiné poslání než ověřit vlastnosti některých agregátů, oné technické senzace, jakou se měl stát ohlašovaný nejlepší a nejrychlejší bojový letoun světa. Později se staly Starfightery neblaze proslulými vysokým procentem havárií. Piloti jim říkali létající rakev, Utility 2 byl zvláštní stroj. Měl tak neobvykle dlouhá křídla o rozpětí skoro 25 metrů, že vydržel plachtit a kroužit celé dlouhé hodiny ve výšce 20 až 30 tisíc metrů. Tak vysoko nedosáhla konvenční protivzdušná obrana. V roce 1955 stál na továrním letišti firmy Lockheed první z těchto strojů a jeho zdánlivě měkké, pružné nosné plochy visely skoro až na zem a chvěly se i při slabém závanu větru. Nádrže na pohonou směs o kapacitě 3780 litrů zaručovaly dolet 4000 km bez mezipřistání. V literatuře se uvádí, že šlo o turbínový motor značky Pratt & Whitney, poháněný zvláštním druhem kerosinu s vysokým bodem varu kolem 165 stupňů Celsia. Právě tato vlastnost motoru, lépe řečeno pohonné látky, hrála zvláštní roli. Ve velkých výškách se normální palivo rychle vypařuje a konstruktér musí při propočtu doletu kalkulovat s nadměrným úbytkem. Utility 2 měl vydržet co možná nejdéle ve výšce přes 20 km, proto musel být jeho motor poháněn nekonvenčním palivem. Když se podařilo problém technicky vyřešit, měli konstruktéři z poloviny vyhráno. Letoun, poháněný tímto palivem, mohl vystoupit prakticky až do tak řídkých vrstev atmosféry, v nichž se měla křídla vůbec ještě o co opřít. V tak řídkém prostředí se pak letoun řídil rychlostí blízkou rychlosti zvuku, prodělával však pokaždé kritickou zkoušku, při níž záleželo na okolnostech, ale také na pilotovi, aby se dostal zdravý dolů. Každý technický zázrak má své mouchy. Utility 2 je také měl. Jeden z nedořešených problémů se pak stal příčinou pozdější katastrofy i mezinárodní ostudy, která z ní vzešla pro Spojené státy. Let v tak řídké atmosféře, jaká je ve výšce od 20 do 30 tisíc metrů, skrývá pro proudový motor záludné nebezpečí. Nedostává se mu kyslíku a může nečekaně vysadit. Nejde o bezprostřední hrozbu havárie, té se lze vyhnout, stačí, když se pilot snese klouzavým letem o několik tisíc metrů níž a motor zase naskočí. Inženýr C. L. Johnson dal dohromady zkušební letoun a sám byl překvapen jeho pozoruhodnými technickými vlastnostmi. Utility 2 dosáhl výkonů, o jakých se dosud konstruktérům ani nezdálo. Takový úspěch se neututlá, zvlášť v Americe ne. Konečně, letecká továrna Lockheed, která většinou pracovala pro vojenské letectvo, neměla důvod, proč tajit před experty svůj konstrukční úspěch. Páni od US Air Force projevili zájem přezkoušet si vlastnosti neobvyklého prototypu, koupili všechny, které byly na skladě, ale pustili se s nimi do docela jiných testů. V srpnu 1955 se na stolech několika leteckých vojenských expertů v americkém štábu objevily fotografie, označené razítkem Secret. Na první pohled vypadaly jako hodně složitý rébus. Odborníci se v nich ale vyznali. Jedna z nich byla obzvlášť pozoruhodná. Pilot Utility 2 vyfotografoval zvláštní leteckou kamerou z výšky 15 000 metrů golfové hřiště. Na zvětšené fotografii byly snadno rozeznatelné dva bílé golfové míčky, které ležely na trávníku vedle jamky. Snad právě tato fotografie určila později poslání těchto letadel. Utility 2 mohou letět tak vysoko, že je nikdo nespatří a neuslyší. Jsou nedosažitelná pro protivzdušnou obranu. Mohou překonat obrovské vzdálenosti a udržet se ve vzduchu celé hodiny při minimální spotřebě pohonných látek. Takový stroj se hodí především pro vzdušnou špionáž. Autorství pozdějšího plánu se připisuje několika mužům. S nápadem přišel především C.L. Johnson, protože Utility 2 byl jeho letoun. Stačil jediný telefonický rozhovor a jediná schůzka a zastupující šéf CIA Richard Bissell vyslovil s plánem šéf inženýra firmy Lockheed souhlas a dokonce nijak neskrýval, jak velice ho nadchl Johnsonův nápad. Třetí ve spolku byl pan Edwin Land z Polaroid Corporation. Tajný triumvirát vypracoval návrh a předložil ho už s konkrétními detaily nahoru. Pochopitelně, že ho přijali. Poměr sil na tajné frontě nebyl totiž, podle všech známek, pro USA právě nejpříznivější. Ne, že by se snad šéfové zpravodajských organizací všeho druhu nesnažili, ne, že by se státní rozpočet choval k požadavkům výzvědného trustu macešsky, CIA, DIA Defense Intelligence Agency, Vojenská tajná služba, NSA National Security Agency, Národní bezpečnost, se snažili, se čím síly stačili, aby se dostali k strategickým tajemstvím Sovětského svazu. Neměli štěstí. Cizinec, který se objeví mezi sovětskými lidmi, je nápadný. Okolnosti, že Sovětský svaz byl stále středem pozornosti nepřátelských agentů, v lidech vychovaly přirozenou bdělost. Objeví-li se v sovětské společnosti někdo cizí, každý o něm ví a neexistuje mimikry, které by pomohlo agentovi dostat se do vojenských oblastí, které ho zajímají. V Sovětském svazu se měří vzdálenosti na stovky a někdy dokonce na tisíce kilometrů. Vojenské oblasti, v nichž má zůstat utajeno, co je zapotřebí, mají kolem sebe mnohakilometrová pásma, kterými by neprošel ani místní člověk. Naproti tomu si šéfové amerických výzvědných organizací stále víc uvědomovali sílu sovětské rozvědky. Toto zjištění vyvolávalo na vládních místech pochopitelnou nervozitu. Vedení generálního štábu totiž stále znovu poukazovalo na skutečnost, že letci USA a velitelé jednotek raketových zbraní neznají sovětské strategické cíle, nebudou tedy v případě válečného konfliktu vědět, co vlastně mají v Sovětském svazu bombardovat. Pánové Bulganin, Eisenhower, Eden a Faure zasedli 18. srpna 1955 k rozhovorům, které by byly měly uklidnit nervózní lidstvo. Hovořili o problémech odzbrojení, o zajištění evropské bezpečnosti, o německých záležitostech a o vztazích východu a západu. Prezident Eisenhower přišel s nápadem otevřeného nebe. Akce měla být jedním z prostředků, jak docílit odzbrojení. Šlo o vzdušný inspekční systém, letadla jednoho státu by mohla volně létat nad výsostným územím druhého, fotografovat, odposlouchávat a sbírat letecké informace o čemkoliv. Kdyby věděl každý o každém všechno, nemělo by smysl zbrojit, nikdo by totiž nemohl docílit vojenské převahy, tak by došlo k automatickému odzbrojení. To je přibližný výklad, ale zřejmě neskutečný princip návrhu. Generálům USA šlo především o to dostat svá letadla nad území Sovětského svazu. Že Sověti v této podobě na návrh nepřistoupili, je jasné z předchozích důvodů. Že se vracel prezident Eisenhower do Washingtonu zklamán, to je rovněž jisté. A v této chvíli, kdy se nekompromisně ukázala potřeba letecké výzvědné služby a zdálo se, že je pro strategii USA přímo životně důležitou, přišli ti tři s nápadem použít Utility 2 k výzvědným letům nad Sovětským svazem. 12.